reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 6 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy przyjmują setki zgłoszeń w związku z burzami, które przechodzą nad południową Polską. Polski konsulat w Grodnie działa bez przeszkód mimo przejęcia budynku, w którym się mieści, przez władze białoruskie. Na Politechnice Lubelskiej obchodzono dzień bez prasowania. W Małopolsce do 23 było prawie 500 interwencji w związku z burzami, poinformował młodszy kapitan Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dodał, że najwięcej ich było w powiecie krakowskim, ponad 200. Do charakterystycznego zdarzenia doszło w Trzebini w powiecie chrzanowskim, gdzie zostało uszkodzone poszycie dachu na bazylice mniejszej na powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Na szczęście woda nie dostała się do wnętrza bazyliki, a strażacy zabezpieczają dach. Jest nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na terenie części województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. To w związku z podwyższeniem stopnia ostrzeżeń IMGW do 3 i 2 w związku z burzami. Paweł Szefernaker będzie szefem gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Wiadomo również, że rzecznikiem kancelarii zostanie dr Rafał Leśkiewicz, który już przygotowuje się do pełnienia nowej funkcji. Do 6 sierpnia będę towarzyszył panu prezydentowi, będę angażował się we wszystkie działania, które będą już wiązały się z moją nową funkcją po 6 sierpnia. No i tak jak w Instytucie Pamięci Narodowej, również w Kancelarii Prezydenta będę odpowiadał za kontakty z mediami, więc nowa rola, bo w nowym miejscu, natomiast zadania bardzo podobne. Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że prezydent elekt niebawem przedstawi nazwiska kolejnych członków jego gabinetu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest przekonany, że koalicja rządząca utrzyma się aż do kolejnych wyborów parlamentarnych. W rozmowie z TVP Tomasz Siemoniak podkreślił, że fundamenty koalicji są solidne, a przywództwo Donalda Tuska jako premiera jest niekwestionowane. Jesteśmy zdeterminowani, żeby utrzymać koalicję, mówi szef MSWiA. Długo jestem w polityce, widziałem różne rzeczy, jestem blisko, widzę wiele, wiele spraw i mówię z całym przekonaniem i przyjaciołom, naszym wyborcom koalicji 15 października wytrwamy na pewno, ta koalicja będzie rządziła do 2027 roku, a wszystkim przeciwnikom, tym, którzy nam źle życzą, chcą nas podzielić, wasze wysiłki pójdą na nic. W środę 11 czerwca odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Przedstawiciele wszystkich partii tworzących obóz rządzący zapowiadają, że w przyszłym tygodniu poprą gabinet Donalda Tuska. Polski konsulat w Grodnie działa bez przeszkód mimo przejęcia budynku, w którym się mieści, przez władze białoruskie. Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński mówi, że nie ma informacji o próbach wypowiedzenia umowy najmu czy jakichkolwiek zmianach w zasadach funkcjonowania konsulatu. Konsulat pracuje normalnie. Wszelkie umowy dotyczące wynajmu tego lokalu są ważne, że na razie nie ma takich ruchów po stronie białoruskiej, które świadczyłyby o chęci działań, które by były przeciwko temu, iż polski konsulat znajduje się w tym miejscu. Ale oczywiście pamiętamy o sytuacji z budynkami Macierzy Polskiej, które zostały wybudowane za pieniądze polskich podatników i zostały zawłaszczone przez państwo białoruskie. O przejęciu budynku w Grodnie zdecydował sąd w tym mieście. Jednocześnie sędziowie skazali współwłaściciela nieruchomości, 72-letniego Stanisława Bujnickiego, na karę 3,5 roku kolonii karnej. Oskarżono go o uchylanie się od płacenia podatków. W 1999 roku Bujnicki, wtedy zastępca prezesa Związku Polaków na Białorusi, wyjechał do Polski, żeby uniknąć prześladowań ze strony KGB. Teraz jest obywatelem Polski. Dla jednych strata czasu, dla innych strata energii. Prasowanie. Na Politechnice Lubelskiej obchodzono dzień bez prasowania. To ukłon w stronę natury, mówi Barbara Szymoniuk, prezes Stowarzyszenia Eko Lubelskiej. Statystycznie rzecz biorąc, każda rodzina poświęca na prasowanie co najmniej godzinę tygodniowo. Teraz mamy różne stawki za energię, ale mniej więcej ponad 150 zł płacimy za prasowanie w skali roku. Niby nie dużo, ale jak to się doda w skali kraju, to wychodzą już nam grube miliony. Dzień bez prasowania zbiegł się w czasie ze Światowym Dniem Środowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, na zachodzie oraz na południu przelotny deszcz i burze, od 20 stopni na północy, 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu. Autopromocja. To będzie wieczór wspomnień, ale zamiast chusteczek przygotujcie obcasy, bo będziemy je niszczyć. W specjalnym wydaniu Atelier znów zatańczymy do hymnów złotej ery Indie Sleaze. Kiedy, jeśli nie w weekend 20 urodzin zespołu Muchy i niedzielnego koncertu w Trójce? Przez te 2 godziny bądźmy nieznośnie sentymentalni. To było w końcu nasze życie, także to radiowe. Zapraszam w piątek o 22. Anna Gacek. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Dzień dziecka w Trójce. Adam Sobieraj, Pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Wystąpią ludzie Trójki. Dzisiaj. Od rana do wieczora. Zapraszamy. Jagoda, Borys, Maksymilian i Gustaw. Od jakiegoś czasu odczuwała wyraźniej i dotkliwiej to, że jest sama. Brakowało jej tego czegoś albo tego kogoś. Bratniej albo siostrzanej duszy. Kogoś, kto będzie ją dobrze znał i rozumiał. Postanowiła znów wyruszyć z sekretnego zakamarka, by to coś albo tego kogoś znaleźć. Pisia przeszła przez polanę, wykonując kilkadziesiąt mierzy, i zapukała do drzwi. Po chwili rozległy się szepty i tupot małych stóp po całym domu. Drzwi w końcu otworzyły się, a oczom dziewczynki ukazał się nie kto inny, a dziad Jajojad. Chciałam się upewnić, nie będziesz już sprawdzał, czy jestem jajkiem, prawda? Ha, ha, ha, nie, moja droga. Moja droga i sposób postępowania zmieniły się. Urozmaiciłem dietę i nie jem już wyłącznie jajek, a ostatnio to nawet wcale. Tak, potwierdzamy. To już dzisiaj. Nie bylibyśmy Trójką, gdybyśmy czegoś nie przeprowadzili po swojemu. Obchodzimy 6 czerwca. Dzień dziecka, prezentując 2 sezon Pisi Gongoliny. Pół roku od premiery sezonu 1 Świętego Mikołaja to było, przypominamy. A w 1-czerwcowym wydaniu Trójki pod Księżycem połączymy się z Kaszubami, gdzie odbywa się pewien konkurs. 30. konkurs ogólnopolski zresztą, Haftu Kaszubskiego w Linii. To zacna impreza, którą zainicjował pan Edmund Szymikowski 30 lat temu. To jest najszerzej znana i najpowszechniej uprawiana dziedzina kaszubskiej sztuki ludowej i mamy zaszczyt zaprezentować państwu kilkaset prac, które napłynęły na ten konkurs. O Hafcie Kaszubskim opowie nam, no właśnie, proszę się jeszcze przedstawić, zanim zaczniemy poważnie rozmawiać. Jarosław Wojciechowski, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Linii. Gminny Dom Kultury jest współorganizatorem razem z gminą Linia tego konkursu od lat i stoi na straży wzornictwa tradycyjnego, ale też wychodzimy już w przyszłość i staramy się te wzory pokazywać na współczesnych ubiorach i innych rzeczach, które są wykorzystywane w codziennym życiu. Między innymi podczas finału. Po raz pierwszy mamy okazję przeprowadzić pokaz mody, w którym zaprezentujemy kreacje, które wykorzystywany jest haft kaszubski współcześnie. Ciekawe, czy będą to także kreacje męskie. O hafcie kaszubskim w części 2 wydania, w części natomiast 1 sprawdzimy, czy gość niespodzianka już jest z nami. Jest? Oj, nie widzę. To może zacznijmy tradycyjnie piosenką odpowiadającą na pierwsze hasło, słowo klucz nocy. Zapraszamy. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown,

A to jest odpowiedź na hasło wytypowane przez jednego z naszych gości. Burza, oczywiście. Z wielu powodów ważne dzisiaj, wieloznaczne, choć typujący hasła no, nie muszą uzasadniać swoich wyborów. Tymczasem gość specjalny tej nocy, nie widziałam, ale jest. Dotarł mimo przeciwności losu, przeszkód na drodze. Proszę wybaczyć tę metaforę, pan Arkadiusz. Dzisiaj powinno być Arek, bo jednak na płycie jest Arek, prawda? Jakubik. Droga Baszko, jak wolisz. Arkadiusz, Arek. No, w radiu im prościej, tym lepiej. Czego dowód już państwo mieli. Niekiedy język się potyka. Udało się dotrzeć. No, na szczęście żadna burza mnie nie zatrzymała po drodze. Strasznie jest mi miło gościć u ciebie. A my jak się cieszymy. My to wraz ze mną, widzisz, Halina Leszczyńska. Przeszliśmy na ty, ni stąd, ni zowąd, przepraszam. Halina Leszczyńska, Wojciech Dorosz, Michał Żołądkowski. Michał nie tylko muzykę do słów kluczy dobrał, on także od miesięcy pędził za tobą, Arku, niczym jeździec w burzy. No cóż, no, jak się człowiek zaprze, to jednak do celu dotrze. Nieładnie to zabrzmiało, ale okej. Zanim o bezpośredniej przyczynie naszego spotkania, zapytam, czy pamiętasz tamten musical? 25 lat właśnie minęło. Oczywiście, że tak. Tak się zastanawiałem. No, i dotarło do mnie, że nieprzypadkowo Wojtek wybrał akurat tę. Michał? Tak. Wojtek za szybą, a Michał za konsulatą. To prawda. Michał Żołądkowski dokładnie wybierał piosenki i nieprzypadkowo akurat tę piosenkę. O Jezus, to było 25 lat temu, tak. Faktycznie. No, zastanawiamy się, od czego zacząć. To bardzo taki ważny moment w moim życiu. Premiera tego musicalu. Wiesz, skąd to się wzięło? No właśnie, takie miało być pytanie, dzięki. To skąd to się wzięło? Ja jestem, słuchaj, a propos konsekwencji i uporu, ja jestem takim upartym osłem spod znaku koziorożca i jak mi nie wychodzi coś, to robię wszystko. Jak mnie wyrzucą, krótko mówiąc, drzwiami, to wracam oknem. Jak mnie wyrzucą oknem, to wracam szybem wentylacyjnym. I kto by wyrzucał? I pamiętam, że 3 lata przed premierą tego musicalu, to są już jakieś lata świetlne, ale pamiętam rok 97, kiedy postanowiłem zdawać do Akademii Teatralnej, ale nie na aktorstwo, bo już dyplom magistra sztuki aktorskiej miałem w kieszeni, ale postanowiłem zdawać na reżyserię teatralną. Aha. To był taki trudniejszy moment w moim życiu, bo przeniosłem się do Warszawy i nie mogłem, no pracowałem przez sezon w operetce warszawskiej, teatrze muzycznym. No niestety tylko sezon. Tam nas przytrzymano, potem niestety wyrzucili wszystkich aktorów, tych śpiewających, ponieważ to był czas, kiedy Jan Szurmiej próbował wtedy jak gdyby przekonfigurować operetkę, zamienić ją na teatr musicalowy, teatr muzyczny. To się dopiero udało Wojtkowi Kępczyńskiemu, zresztą wiadomo, ze znakomitym jak gdyby skutkiem. No ale wtedy niestety się nie udało i ja zostałem, pamiętam, chyba w 95 roku po prostu bez pracy. Ta-da-da-da. I tak zupełnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, bo wiesz co, jak to jest bardzo ciężki zawód, krótko mówiąc. Jeżeli aktor nie dostaje tych telefonów z propozycjami i zaczyna sam tej pracy szukać, czyli zaczyna pytać się po agencjach aktorskich, zaczyna chodzić po studiach produkcyjnych, po telewizjach, po studiach filmowych, no to im bardziej tej pracy szuka, tym ta praca mniej go chce znaleźć. I pamiętam, że wtedy powiedziałem sobie, a może ten zawód aktora nie jest mi pisany? Trudno, może trzeba czegoś innego spróbować. Ja już od dawna miałem jakieś takie wtedy aspiracje, żeby może spróbować właśnie reżyserowania. Parę tekstów napisałem do teatru i postanowiłem zdawać egzaminy na reżyserię do Akademii Teatralnej i pamiętam, myśmy wtedy mieszkali w takim malutkim mieszkanku, 21 metrów z Agnieszką. Tak. Pojawił się jeszcze nasz synek, pierwszy Kuba. Kochani, to było, Boże, 27 lat temu, czy prawie 8. I ja postanowiłem napisać jak gdyby libretto spektaklu, który chciałem przedstawić komisji na egzaminie do tejże Akademii Teatralnej i był to właśnie taki musical. Historia, krótko mówiąc, Jima Morrisona i zespołu The Doors, który mi tam gdzieś w głowie cały czas chodził, huczał, wyświetlał się i napisałem libretto, złożyłem do Akademii Teatralnej. Tam trzeba było jakąś teczkę złożyć. No oczywiście mnie nie przyjęto. Być może się nie przygotowałem odpowiednio do tych egzaminów. Ale dlaczego uparty osioł spod znaku koziorożca? Słuchaj, moi koledzy, którzy się dostali na reżyserię, studiowali bardzo pieczołowicie. A ja po prostu rok później miałem swoją premierę jako reżyser na deskach profesjonalnego teatru na małej scenie, a rok później, w roku 2000 tak, właśnie na dużej scenie Teatru Rampa wystawiłem jako reżyser to swoje libretto, tenże musical, spektakl muzyczny o Jimmy Morrisonie i Dorsach. No i co? I ten spektakl był grany. No tak, 18 lat. Prawda? 18 lat. Tak. Dopiero kiedy uzyskał pełnoletność, doszliśmy jak gdyby z dyrekcją do wniosku, że chyba to jest czas. Nie, było fantastycznie, ponieważ ten spektakl do końca, do ostatnich dni był grany przy pełnej sali. Ale Jim Morrison się bardzo postarzał w tym czasie. To prawda. Wiesz co, tam się zmieniały zespoły, aktorzy się, no bo tak. Wiesz, no, z różnych powodów, natomiast ja miałem taki jedyny warunek, że główny aktor, główny bohater, czyli Marcin Rychcik, który wygrał casting na Jima Morrisona, że on się nie może zmienić. Mogą się wszyscy dookoła jak gdyby zmieniać, mogą być dublury, ale jeżeli Marcin któregoś dnia powie mi, że nie wiem, że już nie ma siły, że rezygnuje, no to mówię, no to wtedy to będzie ostatni spektakl. Ale po tych 18 latach doszliśmy wszyscy do wniosku, że to jest czas pożegnać się z tym tytułem, bo jak to mówi klasyk, trzeba zejść ze sceny niepokonanym. No tak. Tutaj kolejne cytaty będą pojawiać się z tego świata muzyki, w którym też żyjesz. Też, bo przecież sceną, a nade wszystko jednak filmem od wielu, wielu lat. Chciałam jeszcze zapytać o to, nie lubię tego określenia, chciałam zapytać, po prostu pytam o to, bo sporo spośród Państwa, którzy nas słuchają, pewnie nie miało okazji obejrzeć tego musicalu. To oczywiście były piosenki Doorsów, tak? Tak, tak. Marcin wykonywał je po prostu jako rodzaj coverów. To znaczy, myśmy nie szukali na siłę współczesnych wersji tych piosenek. One były bardzo bliskie oryginałom. Czyli jednak. Tak. Natomiast na pewno atutem tych wersji było polskie tłumaczenie, które w większości napisał Krzysiek Jaryczewski. A Krzysiek ma, no wiadomo, doskonałe wyczucie frazy, języka takiego prostego, bardzo przemawiającego do emocji i do wyobrazień. I w końcu, część widzów mogła usłyszeć, o czym są te opowieści, o czym są te przepiękne wiersze Jima Morrisona. Niełatwe, dodajmy. Oczywiście, że tak. Natomiast historia plus te piosenki sprawiły, że, znaczy w ogóle te dwie przestrzenie się jakoś na scenie ze sobą spotkały, bo to był bardzo ryzykowny pomysł taki na tamte czasy, myślę, dosyć odważny, żeby spróbować połączyć dwie zupełnie ze sobą nieprzystające przestrzenie, czyli teatru dramatycznego, bo to jednak dramatyczna historia i Morrisona i całego zespołu, czy Pameli Curson, wiadomo, ze światem muzyki, czyli ze światem koncertu. Czyli koncert i teatr. Jak te dwie przestrzenie ze sobą będą współpracowały i okazało się, że tak, że to po prostu działa. Mm-hmm. Dorsi jako ulubiony twój zespół w tamtym czasie, bo wiadomo, że od 29, mówię o roku premiery, lat już nie żył Morrison. Jeźdźcy w burzy, bo chyba tak się tłumaczy, prawda? Czy jeździcy burzy? Jeździec burzy, taki był tytuł tak, muzykalu, bo tak. Tego nie powiedzieliśmy. Natomiast jeździec burzy. Jeździec burzy, tak. Natomiast to jest utwór z roku śmierci Morrisona, z 71 roku, czyli z czasu, kiedy ty jeszcze byłeś w pieluszka. Zgadza się, natomiast wiesz co, widziałem na wideo mnóstwo koncertów Dorsów. Oczywiście byłem, jestem, będę zawsze fanem Dorsów i Morrisona. Natomiast dlaczego ten zespół, a propos myślenia o spektaklu teatralnym, muzycznym, przyszedł mi do głowy, ponieważ ten zespół na scenie robił coś w rodzaju teatralnego performansu. No, słynna piosenka Unknown Soldier i scena rozstrzeliwania Jima Morrisona, no to był jeden wielki teatr z odliczaniem, z syrenami, z karabinami, z tym takim kultowym momentem, kiedy na koncertach Jim Morrison rozstrzelany przez gitarę padał na ziemię i ja zobaczyłem na tych koncertach właśnie niebywale teatralny potencjał. Stąd jak gdyby pomysł, żeby spróbować dopisać do tego historię i że tutaj to, o czym mówiłem, czyli teatr i koncert ze sobą mogą się spotkać na scenie. A filozofia Dorsów i cała ta historia drzwi percepcji na podstawie Huxleya? No. Czy nad tym się zastanawiałeś? To miało jakiś sens? Proszę, może nawet pytanie jest naiwne, ale no jednak opowiadamy o pewnej, nie o pewnej, o głębokiej historii. Wiesz co, tutaj cała historia, znaczy ja bardziej przechodziłem przez historię bohatera i przez jego emocje, to znaczy to szukanie ciągłe, które doprowadziło gdzieś Morrisona na skraj przepaści i to, że się zapisał do tegoż słynnego klubu, to od początku budziło moje, że tak się delikatnie wyrażę, budziło moją niezgodę, żal, smutek, rozpacz, że gdyby, krótko mówiąc, antagonistą głównego bohatera jest on sam, jest jego głowa, są jego marzenia, są jego niedoskonałości. Tak naprawdę musi walczyć sam ze sobą. I wielka szkoda, że niestety przegrał, że nie mogliśmy wysłuchać jego kolejnych płyt, jego kolejnych wierszy i tutaj. No, ale nic na to dzisiaj nie poradzimy, a spektakl myślę, że w pewnym sensie był dla młodych ludzi zwłaszcza takim delikatnym ostrzeżeniem. Niech będzie to słowo może nie do końca adekwatne, ale takie życie na krawędzi. Bardzo często niestety źle się kończy. A nie sfilmowali państwo tego, prawda? Mamy rejestrację wideo, tego. Tak? Tak, mamy piękną pamiątkę z tego przedstawienia. No tak, więc taki miał być początek burzowy z The Doors. ale debiutowałeś w zupełnie innej przestrzeni muzycznej. Jeżeli prawdę podaje słynne źródło, to był rok 93. Grałeś Pierre'a w Piaf. Komu to towarzyszyłeś? A tak jest. Wyciągnęłaś to, droga Baszko. Z internetu. Tak. Przepraszam. Wiesz co, to był... To był właśnie ten rok, o którym wspomniałem, czyli czas dyrekcji Jana Szurmieja w operetce warszawskiej, Teatrze Muzycznym. I to dosyć zabawne, bo z jednej strony Jan Szurmiej próbował jakby pogodzić dwie strony, a to było zadanie niezwykle trudne. Mianowicie zespół gdyby solistów operetkowych, tych klasycznych, prawda, czyli wystawił między innymi Zemstę nietoperza. No, uwaga, zaprosił mnie do niej. To było strasznie śmieszne, ponieważ no, ja nie jestem śpiewakiem operetkowym. No umówmy się, że z tym śpiewaniem, no zwłaszcza wtedy u mnie, tak raczej na bakier, ale do dzisiaj pamiętam tercet. Ja to się nazywam tercetem egzotycznym, ale tercet, ponieważ śpiewałem jedną z arii Zemsty nietoperza Strausa juniora w towarzystwie największych gwiazd ówczesnej operetki, czyli pani Grażyny Brodzińskiej i pana Bogusława Morki. Usiłowałem naprawdę ze wszystkich sił jak gdyby dorównać im przynajmniej poziomem, głośnością wokalu. Bez szans. Te przepiękne, szkolone głosy. Po prostu, no, choćbym nie wiem, co zrobił. Nie dawałem rady. Na szczęście były mikrofony takie sceniczne. Wtedy jeszcze nie było mikroportów. Ale tak, do dzisiaj ten tercet egzotyczny absolutnie pamiętam, ale pytałaś o Piaf, bo to takie dygresje. Natomiast faktycznie Jan Szurmiej próbował jak gdyby wprowadzić poważny repertuar, między innymi Piaf, gdzie no, genialną rolę. Tutaj nie wiem, czy moja Agnieszka żona. Pozdrawiamy, która, jeżeli nas tak, słucha. Tak, jeżeli nas słucha, to uśmiecham się do ciebie, moja droga. Zrobiła genialną rolę tytułową w tymże musicalu. I pamiętam również sztukmistrza z Lublina z Krzysztofem Gosztyłą w głównej roli. I naprawdę wtedy my, aktorzy, tam w moim wypadku mniej śpiewający, ale również ci dobrze dający sobie radę wokalnie, naprawdę mieli ogromną nadzieję, że uda się ten teatr zmienić. Ale że życie pokazało, że jednak jest to, no było wtedy to niemożliwe. No właśnie, i teraz uważaj, bo to jest taka wędrówka przez gatunki. Zaczynamy od tego, powiedzmy, klasycznego operetkowo-muzycznego teatru. Przechodzimy przez, no, stary dobry rok. To chyba się nazywa alternatywny, jakiś taki bardzo mroczny, głęboki. A dochodzimy do roku 2008, tu znów internet pomagał i wtedy przychodzi na świat doktor Misio. A, tak. Czyli popatrz, kompletnie różne, no, muszę nawet powiedzieć, gatunki muzyczne towarzyszyły ci do tego momentu, o którym dzisiaj będziemy opowiadali. I myślę, że to ma znaczenie, no bo coś się wydarzyło w tym twoim muzycznym świecie, w twojej głowie, w twoim sercu, wyobraźni, uszach? Wiesz co, to był pewnego rodzaju, wydaje mi się, proces. Oprócz tego, że ja powtarzam, ale oczywiście śmieję się trochę sam z siebie, że ja tak naprawdę nigdy nie chciałem być aktorem, tylko zawsze chciałem być rock'n'rollowcem, bo i w czasach licealnych się zakładało zespoły po to, żeby płeć piękna jakoś inaczej, sympatyczniej na nas mogła spojrzeć. Natomiast no, zdałem do szkoły teatralnej, zostałem aktorem, jestem jestem nim z zawodu i gdzieś tam podejrzewam, wiesz, ja jestem wychowany na festiwalu w Jarocinie i gdzieś tam ta taka tęsknota za rock'n'rollem, którego od zawsze słuchałem, czy punk rockiem, we mnie pozostała. I co? No i faktycznie, to był chyba, wiesz co, tak sobie lecę po swojej filmografii, to był czas wesela Wojtka Smarzowskiego. Tak. Tego pierwszego wesela z 2004 roku. Zdjęcia były rok wcześniej i tam na planie poznałem kolegę Tymona Tymańskiego. Aha. Bardzo nam było blisko do siebie i dalej jest do dzisiaj. I jakoś się zakolegowaliśmy i pamiętam któregoś dnia Tymon mówi do mnie: słuchaj, Arek, wiesz co, bo my tutaj gramy koncert z moimi Tranzystorsami w CDK-u, to jest taki klub legendarny na ulicy Burakowskiej w Warszawie, i może byś wpadł, słuchaj, bo może byś zaśpiewał razem z nami, jakąś byś piosenkę przyniósł, wiesz, byśmy zrobili na próbie jakąś punkową taką aranżację tego, może byś chciał wystąpić z nami. Ja mówię: wow! Faktycznie to jest jedna z takich rzeczy, których nigdy nie próbowałem i strasznie bym chciał zobaczyć, jak to jest po drugiej stronie barykady. Droga Baszko, nigdy, wiesz, no, byłem na tylu koncertach, ale nigdy nie stałem na scenie, a jeszcze wziąć mikrofon do ręki, wydrzeć się przed, wiesz, rozgrzaną, rozemocjonowaną publicznością rock'n'rollową, punkową. Ja wiem, no pewnie, że tak. I pamiętam, że na próbę tam jakąś piosenkę przyniosłem, bodajże rock'n'rollowców zespołu Róże Europy. Mhm. I zrobiliśmy punkową wersję i powiem ci, te 5 minut, które spędziłem na scenie, tam Tymon mnie zapowiedział, wiesz, 300 osób na scenie, faktycznie, wiesz, spoconych, roznegliżowanych, nakręconych całym koncertem, bo mnie sobie tam na deser Tymon zostawił, zapowiedział: ludzie się wydzierają, wow, zaczęli skandować moje imię. Ja wchodzę totalnie zestresowany, bo nigdy tego nie robiłem. Zespół zaczyna grać, ja zaczynam śpiewać, drzeć się do tego mikrofonu i słuchaj, nie wiem, i nagle zaczynam się unosić parę centymetrów nad ziemią. Jak gdyby to, co daje rock'n'rollowa scena, jak gdyby ten rodzaj energii, tego się nie da porównać po prostu z niczym, wiesz, z żadną próbą w teatrze, z żadnym planem filmowym. Jak gdyby ta energia jest tak skumulowana, tak spotęgowana, rozumiesz, to co zespół, to co gitary, bębny, bas dają w tak zwanych paczkach, to wraca do entej potęgi, dzięki energii ludzi wraca na scenę i no i w ogóle zapominasz o tym, gdzie jesteś, co tutaj robisz, zaczynasz lewitować niemalże. I już kończę. I cóż, no i tak sobie no, nazwałem kolegę Tymona ojcem chrzestnym doktora Misio, bo jak ziarno zostało zasiane. Jak ja spróbowałem tego, to już nie mogłem przestać myśleć o tym, że ała, ała, ała, ała, ja bym też tak chciał. Ała, ała, ała. Może, kurczę, jakoś trzeba spróbować. Natomiast jeszcze z drugiej strony rzecz biorąc, w którymś momencie, to pewnie przed tym 2008 rokiem, dotarło do mnie, że jednak zawód aktora niesie ze sobą pewne ograniczenia. Aha. Dlaczego? To znaczy, że nie mówię własnym głosem, że jednak jak się dostaje scenariusz, w którym mam zagrać jedną z postaci, to jestem li tylko mniejszą w zależności od roli, mniejszą lub większą, ale małą figurką, małym trybikiem w wielkiej filmowej machinie. Scenariusz ktoś napisał, wymyślił ten świat jako demiurg, jako osoba kreująca. Dialogi, których się nauczę na pamięć, oczywiście zinterpretuję je najlepiej, jak tylko potrafię, ale też nie są moimi słowami. Muszę je, czyli jest to w pewnym sensie jednak mimo wszystko zawód odtwórczy. I strasznie mi brakowało tego, żeby móc

Kościół w Weronie przed ołtarzem, Krystyna i Jan stoją razem. Ksiądz wiąże im stułą ręce, ona śliczna w białej sukience. On jest w czarnym garniturze, chyba ze stresu zaraz umrze. Wyglądają jakby tam stali i przed śmiercią się żegnali. W mrokach podziemnego grobowca, pod rzeźbą anioła, siedzi Jan i płacze, rozwala rzeźbę. Nie ma nadziei, ratunku nie ma. Nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Nie ma nadziei, ratunku nie ma. Nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Nie ma nadziei, ratunku nie ma. Nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Czas na epilog. Wesele w Piasecznie. Państwo młodzi tańczą. Trzymający kamerę kot odstawia ją na stolik. Jest cały czas włączona, tak by filmowała parkiet. Kot przyłącza się do tańców. Ogólna zabawa. Szczęście. Dobrze, dziękujemy za tę odrobinę ciszy. Proszę Państwa, ten bezpośredni powód właśnie próbuję rozpakować. On jest przedmiotem zwanym płytą. Ach, no, jeszcze to rozpakowywanie zawsze mnie po prostu doprowadza do rozstroju nerwowego. Ale to Piotr Kaczkowski, przepraszam, tak? Właśnie ćwiczył te figury, więc ja tak troszkę powtórzyłam po nim ten gest, że właśnie rozpakowywanie, tylko wtedy były jeszcze takie szeleszczące papierki, a teraz jest rzeczywiście... Wiesz, jak ja najczęściej rozpakowuję płyty kompaktowe zębami. Ponieważ nie potrafię palcami czy paznokciami. Uważaj, bo to biorę... bo to cenna część człowieka uzębienia. Proszę Państwa, jest przede mną płyta. Jest tytuł Romeo i Julia żyją. Oczywiście Arka Jakubika. My już troszkę o niej opowiadaliśmy parę tygodni temu, kiedy nam się gość zaplątał w czasoprzestrzeni. Tak. Więc kto nas wtedy słuchał, może teraz konfrontować z tym, co oryginał powie. Przypomnę, że Arek Jakubik, autor tej płyty, jest z nami. Werona jest, nie można powiedzieć, utworem z tej płyty, tylko częścią tej opowieści. Wtedy już mówiliśmy parę tygodni temu, że to koncept album, czyli no właśnie historia opowiedziana, no resztę już teraz ty, tylko ja od siebie, żeby tak wykazać, że przygotowałam się, dodam, że to nie doktor Misio, Arek Jakubik, druga jego solowa płyta i to właśnie w postaci tego konceptu. Skąd taki pomysł, by ożywić bohaterów Szekspira po to, by w mojej diagnozie skazać ich na piekło na ziemi. Droga Baszko, zastanawiam się, od czego zacząć. Może od tego, że każdy z nas ma chwilę słabości. Nikt nie jest doskonały. I ja również mam tak czasami, że muszę, potrzebuję zrobić, tak kolokwialnie rzecz nazywając, tak zwany skok w bok. Ale rzecz się tyczy tylko muzyki. Wiemy. No chodzi, krótko mówiąc, że dwa razy do tej pory zdarzyło mi się zdradzić doktora Misio i pracować nad solowym materiałem, ale wiem, że jak coś za mną chodzi, że jak coś mi nie daje spokoju i muszę to zrobić, to po prostu to robię. A akurat ten materiał i ta podróż muzyczna czy konceptualna, myślę, że była bardzo, bardzo odległa od tego, co gramy z doktorem Misio i nie chciałem na siłę jak gdyby zmuszać czy szantażować emocjonalnie moich przyjaciół z doktora Misio, bo nie do końca byłoby im po drodze. To jest primo, secundo. Ta płyta zaczęła powstawać na początku pandemii, w 2020 roku. I No tak, dobrze, to tak coś lżejszego opowiem. Niczym przejdziemy do tych poważnych tematów, dlaczego Romeo i Julia i dlaczego żyją. Pamiętam początek tej pandemii. Synowie zjechali do domu, wiadomo, my pozamykani i pamiętam z młodszym synem graliśmy kompulsywnie na PlayStation w FIFA. No, mój młodszy syn Janek grał o wiele lepiej ode mnie i no, co spowodowało, że ja no, bardzo ambitnie, jak gdyby walcząc, nie chciałem przegrać i dorobiłem się tak zwanego zapalenia łokcia. Wizyta u lekarza, lekarz się śmieje, że to łokieć golfisty pewnie. Tak. Ja mówię, nie, w golfa nie gram, doktorze. No to łokieć tenisisty. Ja mówię, w tenisa i owszem, ale korty pozamykane. No to co się stało? Ja mówię, no w FIFA graliśmy i to od tego no bardzo kompulsywnego no, naciskania pada tak zwanego. No to lekarz mówi, no to mamy nową jednostkę chorobową. Ma pan łokieć fifisty. Więc dobrze. Zakaz gry w FIFA. Trzeba było znaleźć jakby inny zabijacz czasu i wtedy zaproponowałem Jankowi, młodszemu synowi, który świetnie gra na gitarze, żebyśmy pomuzykowali sobie trochę, co zresztą czyniliśmy już wiele, wiele razy. Ale wtedy sobie pomyślałem, że a może to jest ten czas, żeby spróbować przynajmniej ten pomysł, który miałem w głowie już od jakiegoś czasu na opowieść muzyczną, na filmową opowieść muzyczną, żeby zamienić w konkret, czyli żeby nagrać jeden, dwa, trzy numery i spróbować do tych numerów jakby dopisać piosenki. No i tak zaczęliśmy z Jankiem komponować. Pierwszy, drugi, robić takie zajawki, później demówki. No i tak zaczęła się właściwie no, poważna praca nad płytą, nad albumem Romeo i Julia żyją, a zacząłem ją właśnie z Jankiem. I to właściwie z Jankiem zrobiliśmy wszystkie piosenki w takiej formie demówek gotowych, z którymi poszedłem później do Olafa Deriglasowa, do mojego muzycznego brata, no i tam je troszkę przearanżowaliśmy, poprawiliśmy, no i z Olafem skończyłem tę muzyczną podróż. Ale tak się dosyć no, zabawnie ta historia Romeo i Julia żyją albumu rozpoczęła. Wiesz, skąd się wziął tak naprawdę pomysł tego konceptualnego albumu? Z mojej takiej... Nie wiem, że ja... No, mówiłem to już tam parę razy, ale to jest prawda. Ja jestem dziadersem. Ja jestem człowiekiem, który nie jest w stanie jak gdyby odnaleźć się w tej współczesnej, dzisiejszej percepcji muzycznej w sensie tego, jak dzisiaj ludzie słuchają muzyki. Ja świata nie zmienię, tylko wiesz co, moje pokolenie... Ale swój świat możesz umeblować jak chcesz. Wiesz co, to jest tak, że ja się tego nauczyłem wiele, wiele lat temu przy okazji doktora Misio. Pamiętam rok 2013. No to był rok... premiery naszej pierwszej płyty pod tytułem Młodzi. Pamiętam, że myśmy nagrali własnym sumptem pierwszy album doktora Misio. Szukaliśmy, krótko mówiąc, wydawcy, wytwórni, która nam tę płytę wyda. I pamiętam taki dzień, kiedy nagle dostałem telefon i dzwoni do mnie właściciel, szef takiej bardzo znanej, alternatywnej wytwórni, która ma tam gwiazdy pod swoimi skrzydłami i on mnie zaprasza. Wysłuchał płyty i on mnie zaprasza na spotkanie. Ja mówię, wow, posłuchał płyty, chce się spotkać. Znaczy się, coś z tego będzie. No i tak rozmawiamy, no i tenże szef mówi do mnie, Eryczku, słuchaj. Wiesz co, bo tak słuchałem tej płyty twojej i powiedz mi, po co ty to nagrałeś? Czy ty chcesz chodzić z tą płytą i chwalić się kolegom, że jesteś rock'n'rollowcem? Powiedz mi, czy ty to jest... Czy ty, dla kogo te płytę nagrałeś? Powiedz mi, czy to jest płyta dla ludzi? Ja mówię, no nagrałem to, co czułem. Nie, nie. To chodzi o to, że tutaj trzeba zmienić. Bo ty chcesz dotrzeć z tą płytą do ludzi, a nie rozdawać na imprezach swoim kumplom, to musi być muzyka, to muszą być teksty, które do ludzi. I widzisz, masz taką piosenkę, na przykład, tam był jeden z moich ulubionych numerów na tej płycie, Śmierć w Tesco. I on mówi, i tu masz taką piosenkę Śmierć w Tesco. No kto będzie tego słuchał? Słuchaj, musi być taki szlagwort, wiesz o co chodzi. Czyli musi być na przykład, ja ci powiem, musisz te teksty zmienić wszystkie. Na przykład Tesco, hej, cześć Teresko, spotkajmy się w Tesco. Rozumiesz, jest randka, jest rym i to tak mówisz, wiesz, musisz te teksty pozmieniać. Ta muzyka też taka smutna, taka dołująca. To musi być, wiesz, coś dla ludzi po prostu, bo inaczej nie dotrzesz. Ja tak mówię, oła, i tak w głowie myślę sobie, Jezus Maria, ma rację, takich wykonawców ma tutaj u siebie w stajni, bo może trzeba to wszystko faktycznie wyrzucić do kosza i może co ja mam z tym zrobić. No i tak zostawił mnie z tym, podziękowałem mu tutaj za rady i tak, wiesz, chodziłem z truty przez chwilę i zadzwoniłem wtedy, pamiętam, do Olafa Deriglasowa i poprosiłem go o radę. No i poszliśmy, spotkaliśmy się i tak mówię mu o tym spotkaniu i mówię, powiedz mi, co ja mam zrobić? No i Olaf wtedy mówi mi, a Olaf, wiadomo, zjadł zęby na rock'n'rollu. Mówi mi, wiesz co, wiesz, dla kogo się robi tak naprawdę muzykę? Aha. Ja mówię, no. I wtedy Olaf powiedział mi coś takiego najważniejszego, co pamiętam do dzisiaj. Arek, muzykę robi się dla siebie i dla swoich przyjaciół. A ludzi zaprasza się do tego świata. Rozpościerasz szeroko ręce i mówisz, słuchajcie, chodźcie do nas. Zobaczcie, to jest nasz świat, to jest nasza energia, to jest nasza wrażliwość. Jeżeli wam jest po drodze, zapraszamy. Ale jak zaczniesz pisać muzykę, pisać teksty, robić piosenki dla ludzi, dla jakiejś wirtualnej masy, to będziesz robił muzykę dla nikogo, pozbawioną kompletnie sensu. I posłuchałem go i krótko mówiąc, postanowiłem nie zmieniać nic. Na tej płycie, tylko dalej walczyć o innego wydawcę. I pamiętam jakoś parę tygodni później, w czasoprzestrzeni zmieniło, wywróciło do góry nogami. Wtedy dostaliśmy jak gdyby propozycję z dużej, największej wytwórni, na 3 płyty zresztą i jakoś to później poszło. I powiem ci, że do dzisiaj jak gdyby ta myśl jak gdyby mi sekunduje. Również a propos Romea i Julii, że najważniejsze to w tym wszystkim być po prostu szczerym i prawdziwym i robić to, co się czuje. Nie myśleć o tym, jak to się sprzeda, ile na tym można zarobić, do jak szerokiego grona słuchaczy się trafi. Nie. Po prostu robi się to, co czuje. A teraz z twoją pomocą po prostu rozkładam szeroko ręce i mówię, kochani, zapraszam, posłuchajcie historii muzycznej pod tytułem Romeo i Julia żyją i zapraszam po prostu do mojego świata. Ale to też taka dygresja długa, a zacząłem od tej percepcji, od tego, że dzisiaj ludzie nie słuchają całych płyt, co mnie strasznie boli, bo ja jestem z tego pokolenia, które kiedyś, kochani, słuchało się albumów od początku do końca. Miałeś swojego ulubionego wykonawcę, brało się płytę i to był jakiś rodzaj rytuału, misterium. Obojętnie, czy to był winyl, czy CD, słuchało się od pierwszej do ostatniej nutki. I wiem, że jestem w rozgłośni radiowej i nie mogę tak źle mówić, ale przepraszam, ale to myśmy wybierali sobie single. To myśmy wybierali ulubione piosenki i te piosenki najgorsze. To myśmy się kłócili o najlepszy utwór na płycie między sobą. I to, że ludzie przestali jakby słuchać płyty w całości, że są to wszystkie składanki i że te piosenki, nie wiem, no w radiu mogą być, no maksymalnie 3 minuty mogą trwać, a najlepiej to 2,5 minuty, albo najlepiej to chyba 2, żeby można było dużo tych piosenek i reklam puścić. To ja mam taką po prostu niezgodę i się zastanawiałem od wielu lat, co zrobić. Jak, nie wiem, emocjonalnie zaszantażować słuchacza, żeby wysłuchał mojej płyty od początku do końca. I kiedyś wpadłem, pamiętam, na pomysł, a gdyby tak opowiedzieć na płycie, konceptualnej płycie, okej, filmową historię, która ma po prostu swój początek, ekspozycję, ma, tak jak w filmie, punkty zwrotne, midpoint, zaskakujący finał, epilog, żeby przytrzymać tego słuchacza. Oczywiście będą to normalne piosenki, ale ciężko będzie tę płytę wyłączyć albo przeskoczyć na następny kawałek, ponieważ nie dowiemy się, jak się skończyła pierwsza historia. Każda z tych piosenek jest zamkniętą historią, która kończy się tak zwanym twistem, czyli ma zaciekawić słuchacza, a co się wydarzy w następnej piosence. Wow, to tak samo trochę jak z serialem, że kończy się serial, dobry serial i masz, ojej, dobra, to następny odcinek, dobra, to jeszcze następno. No i masz, jesteś w połowie sezonu, jest druga w nocy, masz na 8 do roboty